was een hele leuk lammetje, dat speelde in de wei. Het was een heel lief lammetje, hij leefde vrij en blij. En 's ochtends als de zon verscheen, dan keek hij vrolijk om zich heen. Omdat het bijna zomer was, het was lente in de mei. Het was lente in de mei. En jij daar lief klein lammetje, kom eens dichterbij. Wil jij een boterhammetje, dat krijg je dan van mij. Wil jij mijn grote vriendje zijn, al ben je nu nog heel erg klein. Ik vind je lief, hoe vind je mij? Langzaam dichterbij. Hij zei, mijn naam is Brammetje, en zeg me, hoe heet jij? Ik zei, mijn naam is Annabel, zo mooie naam onthoud je wel. Ik vind je lief, hoe vind je mij? Ach, kom eens dichterbij. Ik vind je lief.